بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البوذية تنسب البوذية لرجل أصله من الهندوس قد لقب ببوذا وينتمي هذا الرجل إلى قبيلة ساكية التي كان لها السلطان على الأرض الواقع بين مدينة بنارس وجبال الهيمالايا شمار نهر الكنش. اليوم إن شاء الله تتصوم كوسيانا نبوذية بوذيزم نبوذية إن نسبيش ونمتو أمبايا نيتوا البوذي نهو يمتو أسلياك ني سوا سوا نمتو أمبايا anaabudu katika dini ya Hundus. Usul za budhia ni usul za al-Hundus. Sema kuna khilaf kidogo ambayo iko kwa budhia pasi na Hundus, lakini itikadi za budhia ni sawa sawa na itikadi za Hundus. Al-budhi mwenyewe ni Hundus. Wayantami hadha rajul ila kabila Sakia, na kabila yake ama huyu mtu ambaye ni Budh anatoka katika kabila ya Sakia, ambayo ni kabila ilikuwa na nguvu katika ardhi, na hii kabila inapatikana baina Madina Binaris, wao waita Madina Vanaras, inapatikana baina ya Madina Vanaras wa Jabal Himalaya. Na hiyo Madina ama hicho kitongoji ambacho ametoka Budhi kinapatikana baina ya sehemu ya Vanaras au Vanaras na baina yake na Mount Everest, jibal Himalaya, Mount Everest. Shimal Nahru Al-Kanj. Wakana abuhu wayudha Sadudana, baba yake alikuwa akiitwa Sadudana. Ahad nubala hadhihi al-qabila يملك الضياع الفسيح والقصور الشاهقة ويتمتع بالجاه العريض. وكان هذا النبيل متزوجا من نبيلة تدعى مايا. بابا yake بوذا ambaye huyu بوذا ndio anaonasibishiwa albudhiya, dini ya budhiya inanasibishwa na huyu بوذا, ambaye huyu بوذا ana asili mpaka akaitwa بوذا, ambao tutakuja kuona mbele kwa nini ameitwa Budha na sisi jina lake Budha. Ana jina lake na tutakuja kuona jina lake hapo mbele. Sababu yake walikuwa wamezaliwa au hawa huyu Budha amezaliwa katika familia kitajiri, ina uwezo na wana manyumba makubwa, wana makasri, wana kila aina ya raha na utulivu wa kimaisha. Wayudaa Sadudana, baba yake alikuwa akiitwa Sadudana, mmoja katika hao wakubwa au masharifu, na alikuwa akimiliki sehemu kubwa katika ardhi na pamoja na majumba makubwa na akienjoy na yale maisha ya kifahari, maisha ya kitajiri. Wakana hadha nabil mutazawija min nabila tudaa Maya, na huyo baba yake Budha alioa mwanamke ambaye anaitwa Maya, ambaye pia ni mwanamke wa kisharifu pia. Fakana Budha athamaratul ula li hadha azawaj, huyu Budha ndio ilikuwa matunda ya kwanza ya hii ndoa. Waqad ulida fi awaili alqarni sadis qabla almiladi, alizaliwa huyu Budha katika mwanzo wa karni ya sita kabla ya miladi. Wa utliqa alayhi ismu Sadhahata, jina lake Budha anaitwa Sadhahata, hili ndo jina la Budha. Wa matat ummuhu fil usbu'i al-awwal min wiladatihi, mama yake akafariki huyu Budha wiki ya kwanza baada ya yeye Budha kuzaliwa, ambaye Budha jina lake aitwaje? Sadhahata. Fahtadhanatu khalatuhu, khalati yake akamnyonyesha na akamlea khalati yake ambaye alikuwa aitwa Mahayabati. Mahayabati. Fatara'ara atifil akaleleka kiwa mtoto, wanasha anashatal umara wa abnau lmuluk, na akalelewa katika mazingira ya watoto wakitajiri ya watoto wakifalme na pia watoto wa viongozi, sababu alikuwa ni miongoni mwa watoto wa viongozi, sababu baba yake alikuwa ni kiongozi mkubwa na pia baba yake alikuwa na uwezo mkubwa. Watazawaja sadahata min ibnatin ahadul umara wasmuha yasu dahara. Huyu sadahata ambaye ndio nani, ambaye ndio budha, sadahata ambaye ndio budha, akaoa mtoto wa mmoja katika wale wa viongozi ambaye alikuwa anaitwa Yasu Dahra. Wasuran maruzika minha biwaladin sammahu Rahula. Budha sasa akapata mtoto ambaye akamwita Rahula. Budha akapata mtoto ambaye budha jina lake tumesema ni sadahata, akapata mtoto aliyomwita Rahula. Wakad balagha sadahata anadhaka 29 ama, akafikisha huyu sadahata ambaye ndio budha miaka 29. Wakana qad la'ibat bi ra'si afkaran shatta wa sarat tatajadhabuhu ahasis mutabayina kana suda lilhayati alhundusiyya allati kana yuhyiha min janibin wa lihayati taraf wan na'im allati kana yuhyiha min janibin akhar. Alipofikia miaka 29 huyu sadahata ambaye budha akapata mtoto. Alipopata mtoto, lakini wakati amepata mtoto watu wafurahi na mtoto, kuja kuona hapa mbeleni watu wafurahi na mtoto, lakini yeye kuna fikra nyingi kichwani mwake zaenda zikirudi kuhusiana na maisha, anataka atafute asrarul kauni, anataka kutafuta siri za ulimwengu. Hayo ndio alikuwa yakimzunguka kichwani ambaye ni nani, sadahata. Kwa hiyo alivyokuwa anamzunguka kichwani muda mrefu, baada ya kufika miaka 23 zile fikra zikagonga ndiko, yani kumaanisha zikafika mahali sasa ni lazima apate asrarul kauni. Wa fil lailati allati ulida fiha waladuhu Rahula, na siku ambayo alizaliwa mtoto wake, au usiku aliozaliwa mtoto wake Rahula, kana alqasru yamudu bil bishr wal farhi bimaji tifl al walid ghayra anna sadahata qad istaqarra ra'yuhu ala an yada hayat al taraf wan na'im wa an yabda hayat al zahada wat taqashuf la'allahu yasil ila ma'rifati sirr al kawn. Baada ya kuzaliwa kwa mtoto ambaye ni Rahula, ambaye ni mtoto wa budha au sadahata, usiku ambao umezaliwa huyu mtoto, watu walikuwa kasri nzima la falme limejaa kutokamana na furaha na bishasha, lakini sadahata alikuwa hana bishasha wala hana furaha, bali ilikuwa ashafikia sasa kwamba lazima atekeleze rai yake na fikra yake ambayo ilikuwa ni kutafuta siri za ulimwengu. Kwa hiyo akaamua kutafuta siri ya ulimwengu wakati siku ambayo furaha iliingia ndani ya nyumba na watu wote walikuwa na furaha, na pia upande huo huo ilibidi anataka yeye kuingia katika maisha ya zuhudi na ibada, na awache maisha ya raha na aache maisha ya leisure. Alikuwa anataka kuingia katika maisha ya zuhudi ambayo ni maisha ya albudhia au maisha ya alhundusia, yani kuacha raha zote za dunia na kuelekea katika zuhud na ibada. Hiyo ndio ilikuwa maisha yake na fikra ambayo alikuwa ameamua. Wahina ma haja alqasr ba'da almarhi walghina, baada ya kupatikana katika ile kasri miziki pamoja na furaha, alqa sadahata nadharatan wada'in ala zawjatihi, akamwangalia mke wake na akamwaga mke wake, watifluhu na mtoto wake, watasalsala min alqasri wamtata jawaduhu wa atlaqa lahu alinan wa lam yati as-subh illa wa qad kharaja sadahata min ardi qabilatihi. Baada ya sadahata kuona ile hali na zile furaha, akamwangalia mke wake kwa kumwaga, akamwaga na mtoto wake, akapenya penya katika kasri, akatoka akabeba mnyama wake, akampandia mnyama wake ni farasi, akatoka kuelekea katika kuutafuta siri za ulimwengu. Angalia hawa watu, subhanallah, yani bado kuna akili fulani. Na sisi tulitangulia kusema kwa fikra za Hindus zililetwa baada ya watu kuwaona kuwa Wahindi ni watu wengine ambao ni sharp, bright sana, katika neema ambao wamewajalia baadhi ya kabila au baadhi ya watu kutoka sehemu za India. Ni watu sharp, akili zao ni nzuri sana. Hiyo maana sisi hatuna akili ambao sio watu ambao ni Wahindi, lakini akili zao ni za haraka katika kuelewa. Sasa wale walioletea madhehebu ya Al-Hundusia tulisema ni watu wametoka nje kabisa, watu kutoka Europe ndio walioletea fikra hizi za Hundusia. Sasa bwana ako na kila kitu, amepata mtoto, amepata furaha ndani ya nyumba, hapo ndo sasa anaaga, anaenda kutafuta siri za ulimwengu. Sasa tuendelee kuona, je, siri za ulimwengu atazipata ama hatazipata siri za ulimwengu. Asema Sheikh Abdul Qadir, wala haikufika asubuhi isipokuwa yeye alikuwa ashamaliza, ashatoka katika ardhi ya kabila yake. Fanazala anjawadi wa zala bi saifi dhuabi almutahaddila wa khala'a jami' ma kana yatahalla bihi wa wada'aha ala matni hasanihi ma saifihi wa ba'athaha ila manzili thumma wasala sayrahu rajilan hatta altaqa birahabain من البراهما فصاحبهما دهرا لعله أن يعرف بواسطتهما سر الكون. Alipofika wakati ameshatoka katika ardhi ya kabila yake, akatoa yale mapambo yote aliyokuwa amejipamba, sababu alikuwa na mapambo amejipamba nayo. Akatoa yale mapambo yote akaweka juu, na saifi yake aliyokuwa nayo, kila kitu akatoa akaweka juu akamwekea juu ya yule mnyama ambaye ni farasi. Alafu akamtuma yule farasi akamrejesha nyumbani, yani akamwacha yule farasi akarudi zake nyumbani. Alafu yeye akaendelea kutembea. Sasa akifika mahala akapanda farasi, alafu akifika mahala akaanza kutembea kwa miguu mpaka akakutana na wawili katika wale makahin ambao ni katika albarahima, akakutana nao ambao akasahibiana nao muda wa mwaka mmoja. Alikuwa anajua kwamba laala nikisahibiana na hawa watu wawili wa barahima, ambao barahima ni nani? Barahima Hundusia. Sema laala nikisahibiana nao hawa nitapata siri ya ulimwengu. Kwa hiyo akasahibiana nao mwaka mzima, lakini hakupata siri ya ulimwengu. Wahinama fashala fi maksudihi minhuma hajarahuma وقرر أن يسعى بنفسه لنيل المعرفة وكشف أسرار الكون وبدا حياته الترهب فصار يسمى من هذا الحين غوتاما أي الراهب. نبالا يكوكوسا مقصوديو قوالي أنباولي كتناناو makahini wawili kutoka katika barahima ambao katika Hundusia, na alipokosa makusudio yake akaamua kuwagura na akawaacha na akatoka peke yake ili mradi kutafuta siri za ulimwengu, na akaanza maisha ya ibada. Fasara yusamma min hadha alhin, akawa yuitwa Gautama ayu rahib, akawa anaitwa arrahib, ni mtu mwenye kuabudu na mtu ambaye alishikana na vitabu na Mungu. Wa fi hadha at-tur khala'a thiyabahu waktafa biriqa'i awraqi ash-shajar yasturu biha awratahu wa sara yulqi bi jismihi bayna al-ashwaki wal hasa wa qama bi alwani ar-riyadiyati an-nafisa hatta dhmahalla jismahu. Ama neno ukisoma taweza kuchoka, yani weza hata ukachoka kupatwa na malal hivi vituko hawa jamaa wanafanya. Alipoachana na wale akawa sasa yeye akajiita kuwa ni rahib, anapanda cheo sasa, mwaka mzima amesahibiana na wale, sasa amekuwa ni rahib. Baada ya kuwa ni mtu wa kawaida, ni mtu wa maisha tu ya utajiri, sasa ametoka amekuwa sasa ni rahib. Baada ya hapo alipokuwa rahib akavua nguo zote alizokuwa nazo. Budhi huyo ndo budha mwenyewe, akavua nguo akaanza kutafuta vijani vijani jani vya ashismu vijani jani vya mti na yale nini, akawa anajifunga sasa, hajifai tena nguo, akajifunga katika tupu yake wasara yulaki bijismihi wasara yulki bijismihi baina alashwaki walhasa, akawa yujitupa yujitupa na mwili wake sehemu zile za zilizokuwa ziko na miba na sehemu zilizokuwa ziko na mawe, yujitupwa fasara wakama bi alwani riyadhiyat, na akafanya baadhi ya mazoezi magumu mpaka mwili wake ukadhoofika. وقد صاحبه في هذه الفترة خمسة من النساخ رأوا فيه مثالا أعلى للزهادة والتقشف، وقد استمر على هذا الحال سبع سنين، وقد استمر على هذا الحال سبع سنين لم يترك له وطرا ولم يصل إلى غايته. بعد أن ليا الففانيا هي في توكو نوالي أكاسحبيانا وتسابا khamsa tulasi saba watu sita watu watano ambao ni katika watu ambao walikuwa kiabudu minan nusak, watu wa ibada, akashikamana nao wale kwa sababu walimuona vile anajitupa tupa na anajitupa katika miba, wakaona ubana ndio mcha Mungu kweli kweli, na hii ndio sampuli ya ucha Mungu. Kwa hiyo wakapenda ile maisha yake, wakasahibiana naye na wakafanya wakawa pamoja muda wa miaka saba. Lakini muda wote wa miaka saba hakufikia malengo yake, ambao malengo yake ilikuwa ni kutafuta siri za ulimwengu, bado hakupata siri za ulimwengu. Faqarrara an ya'uda ila ta'amihi wa sharabihi wastaqarra ra'yahu ala an ya'uda ila ahlihi fahazina rifaqahu an-nusak wa faraquhu asifi, na akakariri akaamua arudi kwenye chakula chake na kwenye kinywaji chake na kwa watu wake na akahuzunika, wakahuzunika wale jamaa zake, yani huzni shadid, huzni kubwa sana, kwa sababu amesahibiana nao miaka saba. Kwa hiyo miaka saba pamoja na ule mwaka mmoja amekaa na wale makuhani itakuwa ni miaka mingapi? Miaka nane ametoka kwake na familia miwasa, akaamua kurudi kwa familia yake. وفي طريق عودته الى اهله مال الى شجره, لكن alipokuwa sasa anarudi kwa familia yake akaja katika mti fulani katika ghaba ya Urila katika ghaba katika pori la Urila, liyatanawala fi dhilliha ta'amahu baida annahu ahassa bi ba'd as-sa'adati an-nafisa tahta dhilal hadhihi ash-shajara وبينما هو كذلك إذ هتف به هاتف من نفسه يجاهد نفسه هذا اليوم حتى يعرف سر الكون ويقول غتاما. بعد سسا مكامي كناني حكو فاتا ما جنب لولوتي قسيانا نسيري سولي موينكو, na yeye ilikuwa sababu ya kutoka nyumbani na kuacha familia, anataka kujua siri za ulimwengu. Mpaka kufika hapa hajajua siri za ulimwengu, akamwacha nirudi nyumbani. Sasa akaamua nirudi nyumbani. Sasa yuarudi nyumbani, akapita katika forest moja ambayo inaitwa Orila, keti katika ile forest, lakini akasikia utulivu katika ile forest, akaketi chini ya mti katika ile forest, akapata utulivu mzuri katika ile forest. Na baadaye wabaina ma huwa kadhalika, alipokuwa katika hali hiyo, idh hatafa bihi hatifu min nafsihi ayujahida nafsahu, akasikia kama sauti ikipiga kutoka kwenye moyo wake sauti kama sauti ikipiga na kama mazungumzo akizungumzishwa kutoka kwenye nafsi yake, ya kuwa ang'ang'ane na afanye jihadi siku hiyo mpaka ajue siri za ulimwengu. Wayakulu Gotama, na anasema Gotama. Gotama ndio nani? Ndio Budha. Gotama ndio Budha. Kwa hiyo baadhi ya sehemu wakimwita Budha hawamwiti Budha, wanamwita Gotama. Chumeleana hata akiitwa aitwa Guatam Budha, aitwa Guatam Budha. Na sahihi Guatam Budha sio fikra, sababu dini ya Budhia imekuwa na imetatawar ikaendelea toka vile ilivyokuwa kitambo na sasa. Sasa hii kuna jisanamu ambayo inaitwa Guatam Budha, kwa sababu Budha ishakufa, sasa wametengeza sanamu lake. Kwa hiyo wao waabudu, wamwabudu huyu Budha. Tumeelewana wamwabudu huyu Budha. Asema fajalastu tahta tilka shajara, وقلت لعقلي وجسدي اسمع لا تبرح هذا المكان حتى أجد ذلك حتى أجد ذلك الحق لينشف الجلد ولتنقطع العروق ولتنفصل العظام وليقف الدم عن الجريان لن أقوم من مكاني حتى أعرف الحق الذي أنشده فينجيني أسمى نكاكيتي تشيني عيلي يكيلي كيفولي na nikasema kuiambia nafsi yangu na kiwiliwili changu sikilizeni msitoke sehemu hii anaiambia nafsi yake na kiwiliwili chake msitoke sehemu hii mpaka pale nitakaipata ile haki liyanshifal jild khali huu mwili udhofike ama uumie ama upate na matatizo yoyote walitankata al-uruq na mishipa ikatike walitamfasili al-idham na mifupa iachane waliyakifa damma niljarian na damu isimame kutembea katika mwili lan akuma sita simama sehemu hii mimakani hata arifa alhaqa aladhi anshuduhu fayunajini mpaka nifahamu yu haki ambayo inalialia katika moyo ama naitaja katika moyo na naimba fayunajini iniongoze haki hiyo wa min hadha tarikh toka tarikh hiyo sasa ya sehemu hiyo ambayo ni katika msitu wa Urila katika msitu wa Urila toka wakati huo min hadha tarikh utlika ala hadha rajum ismu budha siku hiyo ndo akaitwa huyu budha wa maanahu al-arif na maana ya budha ni arif al-mustayqidh والعالم المنتور المتنور كما أن الشجرة التي كان بوذا يجلس تحتها قد سمي شجرة العلم أو الشجرة المقدسة هاو وكم وابدو بوذا ناو الفماليزة كم وابدو بوذا وكندك وابدو أولي امتي أمبو بوذا لفنياجة لفكية كتك كفولي بالي كتك أولي إلي فورستيا أريلا الكيرشيني امتي سولي امتي أولي wakaenda wakaabudu pia wakauita shajaratul muqaddasa mti mtakatifu na siku hiyo ndio wakaitwa huyu bwana budha amma ghabat urila faqad utlika alaiha min dhalika alhin budhakia ismu budhakia forest hiyo ikaitwa kwa jina la budhakia waqad istaqarra ra'y budha ala an yanshura madhhabahu aljadid akaamua huyu budha asimame na eneze madhehebu yake mpya fataraka ghabatun budhakia wa dhahaba ila madinatu binaris akatoka katika hiyo ghaba katika hiyo forest ya budhakia ambayo ni forest ya urila akaelekea katika nchi yake ama sehemu yake haitho kana yaishu rifaqahu an-nusakh al-khamsa fada'ahum ila madhhabihi fata'uhu thumma akhadha yanshuru fikrahu alipofanya hivi akarudi kwa wale jamaa ambao walikuwa nao nusak wakakutana na wao na akaamua kuwa sasa mimi nina madhehebu mpya akawaambia wale wakamkubali wakamtii wakawa sasa na wao ni katika wale duat katika hiyo madhehebu ya albudhiya thumma akhadha yanshuru fikrahu kisha akaanza kueneza fikra zake hatta ijtama lahu 60 shaba mpaka wakajumuika vijana 60 fa'allamahum mabadi'ahu akawasomesha itikadi zake walaqanahum da'watahu na akawafanyia talqini ya dawa yake wa talaba minhum alqiyama binashriha na akataka wasimame waeneze dawa hiyo wafaraqahum liyara usratahu wayazura ahlahu na akasima akawafariki wale jamaa zake akaachana nao ili mradi ende sasa kwa familia yake kwa sababu alikuwa akielekea kwa familia yake lakini alipofika katika mti wa Aurelia ndo sasa alipata hiyo sirrul kauni kwa hiyo anarudi sasa yeye sasa pia ni mtu ana madhehebu yake mpya ambayo ndo madhehebu ya albudhiya ambayo ni budhism ولما وصل عندما وصل الى اسرته الفوفيكا kwa usara yake na familia yake hawalu man'ahu min fikratihi wakajaribu familia yake kumzuia kutokamana na fikra zake hizo wa akhbaruhu anna khayalat ra'at lahu falam yaqbal nusha ahlihi wa 'ada ila atba'i familia yake kaambia bana hizo ni khayalat kama mazingao mbwe kini macho ona mambo khayala yani si mambo ya ukweli ni mambo yani si ya ukweli wachana na hizi fikra hajakubali akasema siwezi kuacha fikra hizo na akarudi kwa wale jamaa zake nusaki wangapi? Khamsa. Fashtaharat da'watahu wa sarat tu'raf bismi an-nizam au ajalatu sharia, ikaenea da'wa yake sasa na ikawa inajulikana. Wa qad amada budha ila ba'thi khairat atba'i ila nawahi mutafarriqa min bilad al-hind libathi da'watihi, na akaanza yeye kusimama na kusimamisha watu katika kutuma sehemu tofauti tofauti, hasa sehemu za Hindi, katika kusimamisha da'wa yake. Wa kana la yab'athu da'iya hatta yaqida lahu hatta yu'qida lahu ikhtibaran nafsiyya liyara miqdar taghalghul fikra fi nafsihi wa salahiyati lilqiyami bi muhimmati at-tabshir. Alikuwa hatumi mtu huyu Budha mpaka amfahamu ana fikra gani. Je, ni yule yule mwanachama ama yule mfuasi kindakindaki, wasema hivyo Tanzania, yani kindakindaki, yani damu, ama ni mtu ambaye zile fikra zijamuingia vizuri? Akishamuona ni mtu ambaye mzalendo, yani zile fikra zimemuingia vizuri, ndo anamtuma, na akimtuma anamfanyia mtihani kutaka kujua kuwa je, yule anayemtuma ni mtu wa kisawasawa ama si mtu wa kisawasawa. Yalmuhim inshallah tukuja kuona katika yale au katika zile itikadi za al-Budhiyya, lakini hii ni kwa ikhtisar historia ya Budhism. Na mtu weza sawir akasema, saizi maneno zina haja gani? Mtu weza sawir weza sema, hizi maneno zina haja gani? Hizi maneno ni muhimu sana. Walidhalika maulama wakaandika kuhusiana na adiyan na firaq wali ahmiyati hadha, ili muislamu talibi ilmin umuman khususan walmuslimina umuman waweze kufahamu itikadi za madhehebu tofauti tofauti, hasa itikadi za wale wasiokuwa waislamu. Hapo mabudha leo tusikia, kuna mji mmoja unaitwa mji wa Burma, tusikia Burma, nchi moja inaitwa Burma. Hii Burma ukiangalia map, kuna Hindi alafu kuna Pakistan, alafu kuna Burma, ambayo yote nadhani chini ilikuwa ni katika seitara ya Hindi zamani, wakajitenga. Hawa wanaitwa Burma. Waislamu wa Burma mpaka leo wauliwa na mabudhi. Budhism wanawaua Waislamu waliokuwa Burma ambao sio Budhism. Kwa sababu gani? Kwa sababu itikadi za Budhism si itikadi za Waislamu taban. Kwa nini wanawaua Waislamu na wanawatesa? Katika sehemu Waislamu wanaoteswa katika ulimwengu huu, miongoni mwa sehemu hizo ni Burma. Waislamu wateswa sana kwa sababu ya itikadi. Kwa tunahitaji tujue hizi itikadi za Buddhism ni zipi, ili mradi tukijua kwamba Waislamu wateswa, tutajua kwamba kuna sababu inayopelekea hayo, na sababu yenyewe ni sababu fulani. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.